ade gyengyeng bi sɛ meyɛ sure sɛ mmerɛ wɔ Ghana na mesɛ ne ɔni saa agyapadeɛ no anaa ɔwɔ Ghana na sɛ agyapadeɛ no ɔwɔ ansa na ɔtu kwan na obi ɔbɛ na ɔnyɛ yi na ɛnnɔɔso nti